الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، إخوة في الله، حقيقة المسكية مقبوة آل أنباء ومتخضل أخونا أبو عبد الوهاب وفقه الله usiana na machafu waliokuwa nayo mashia na wanakuwa waniaeneza katika jamii yetu ya Kiislamu, na swala ambalo nataka nielezee kwa leo bismillahi azza wa jalla katika kusoma maneno ya maimamu wetu wa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah, مذهب يا أفريقيا مشاريف نميجي من جنيه قمبا جي هوا من مموت وانا وسماج مشيا جي نقول زبسيسي قمبا هوا مشيا المكافيري أو حتى أتنا إمام الشافعي رحمه الله تعالى na wale waliomfuata Imam Shafi'i rahimahullah na pia walioona mashia kuwa ni makafiri. Hilo ndilo ambalo nitaweza kulisoma mbele yenu ya ikhwata ili mpate kulifahamu. Jambo la kwanza, kiyatazama maneno ya aimatu Shafi'iyya radhiyallahu ta'ala anhum katika kuwataja hawa mashia, tunawakuta hawa maulamaa wa Shafi'iyya wanawataja mashia kwamba wao ni sharru usaba, kwamba ni kikundi cha shari. Kwa maana si watu wazuri. Na haya maneno ameyataja al-Imam Shafi'i rahimahullah kwa riwaya aliyopokea al-Imam al-Baihaqi kutoka kwa Yunus ibn Abd al-A'la. Anasema Yunus ibn Abd al-A'la, sami'tu Shafi'iyya إذا ذكر الروافض عابهم أشد العيب. ممكية إمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس الشافعي ألفكوا أو تجمشيا أو تاج قوبايا ألفوها وتاج قوزولي. نمارة ومارة إمام الشافعي رحمه الله ألفوا بثمة هم شر عصابة، كما هوا مشيا نشيبوتي أمباتو نشري. ويو هوا ما إمام أمباتو نوفاتا كما ذهب يفقه واو ونتنسيه كتوكا كتكفينا تتكوفة إمام الشافعي رحمه الله كما يكيوا ويو نجوليزا كما جي مشيا نيكناناني. الإمام الشافعي رحمه الله أنا كوبا جوابه فانبا هاو مشيا سيوة وزوري هاو مشيا نجيكوندي أنباتو نبوتيه نجيكوندي أنباتو نشري. جملة فيني إمام الشافعي أئمة الشافعية رضي الله تعالى عنهم وموسم مشيا kwa sababu wanatoa kauli ambazo zinaonyesha kwamba masahabu wamepotea. Yaani mashafii wakasema kwamba mashia ni makafiri. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaona kwamba masahabu walipotea. Ukishajua hili unafahamu kwamba yoyote atakayekuwa amesema kwamba hawa mashia ni watu wazuri tangu zamani, wewe utamwambia kwamba maimamu wangu wa madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah wanasema kwamba mashia wanaitakidi kama mashia wa masahabu walipotea, lakini pia kwa sababu hiyo ya kuitakidi kama masahabu walipotea, huo ukawa ndio ukafiri wao. Hayo amesema al-Imam Samani al-Shafi'i rahimahullah, anasema wa ajma'at al-umma, na wamekubaliana maulama wa umma huu wa Islam ala takfiri al-imamiyya, juu ya kuwakufurisha mashia. Wa ajma'at al-umma, umma huu umekubaliana ala takfiri al-imamiyya, juu ya kuwakufurisha mashia. Liannahum, kwa sababu wao mashia yaatakiduna tadhlila sahaba, wanaitakidi kama masahaba walipotea. Wayunkiruna ijma'ahum, na wanapinga ijma'a ya masahaba, yale makubaliano ambayo masahaba walikubaliana nayo. Wanakuja mashia wanapingana nayo, wanakuwa pinzani. Wayunsibunahum ila ma la yaliqu bihim, na wanawanasibisha masahaba katika yale ambayo hawaendani nayo. Haya maneno ameyasema al-Imam Samani rahimahullah katika kitabu chake al-Ansab. Jambo la tatu ambalo Shafi'iyya wamewakufurisha mashia, tafsiru sahaba, kama mashia wanawakufurisha masahaba. Yaani hilo tunalisema, mtu asije akasema kwamba mashia hawawakufurishi masahaba, hilo si kweli. Maimamu wetu wa madhhabu ya Imamu Shafi'i wamelijua na wakalitaja kwamba mashia wanawakufurisha masahaba, na kwa sababu hiyo wakawa maimamu wetu wa madhhabu ya Imamu Shafi'i rahimahullah wakawa wamewakufurisha masahaba kwa sababu hiyo. Naam, maimamu wa Shafi'i rahimahullah wakawakufurisha mashia kwa sababu ya kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala, inna al-ulama, hakika maulama, kaffaru al-rawafida min thalathat awjuh, wamekufurisha marawafida mashia katika wajhi tatu. Al-wajhu al-awwal, wajhu wa kwanza, annahum kaffaru sadat al-muslimin, kwamba wao wamewakufurisha mabwana na viongozi wa Kiislamu. Mashia wamekufurishwa na maimamu wa Kiislamu kwa sababu wao wamewakufurisha viongozi wa Kiislamu, na viongozi wa Kiislamu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Anasema al-Imam Ar-Razi rahimahullah, wa kullu man kaffara musliman fa huwa kafir, kila mwenye kumkufurisha muislamu basi ni kafiri. Kwa hiyo mashia walipokuwa wamewakufurisha waislamu, maimamu wa Kiislamu wakasimama wakawa nao wamewakufurisha masahaba, wamekufurisha mashia. Alwajhu thani, wajihi wa pili wa mashafi'i kwa kufurisha mashia. Ili utambue hilo, ujue ni jambo la zamani la tangu, kwa maimamu wetu wa kishafi'i wamewatambua mashia kama ni makafiri. Annahum kaffaru qauman, mashia wamekufurishwa kwa sababu wao wamewakufurisha watu. Nasa Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bisanai alayhim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katamka kwa kuwasifia watu hao, wa ta'zimi sha'nihim, na ametamka sallallahu alayhi wa sallam juu ya kuliadhimisha jambo lao. Fayakunu takfiruhum takdhiban lirasuli sallallahu alayhi wa sallam, inakuwa kuwakufurisha hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume asema masahaba ni wabora, masahaba wataingia peponi, haifai kuwatukana masahaba. Anakuja Shia anasema kwamba masahaba wataingia motoni, tuwalaani masahaba, na ibada ambayo ndani yake haina laana ya kuwalaani masahaba na kuwatukana, basi ibada hiyo sio bora. Kwa hiyo wao wapingana na Mtume. Mtume asema hivi na wao wasema vingine. Kwa sababu hiyo maimamu wa kishafi'i wakawa wamewakufurisha hawa mashia kwa sababu hiyo. Alwajhu thalith, wajhi watatu wa maulamaa wetu wa kishafi'i juu ya kuwakufurisha hawa mashia ni ijma'u al-ummati, ni makubaliano ya umma wa Kiislamu, ala takfiri man kaffara sadati sahaba, juu ya kuwakufurisha wote ambao wamewakufurisha viongozi wa masahaba. Na sisi tumeona kauli hapa za kina Al-Kashani na kina Kashfi al-Ghita na wengineo ambao wanadai eti kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wamekufuru baada ya kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ameyasema Imamu Razi katika Nihayat al-Uqul ukurasa wa 302. Pia miongoni mwa sababu za kufurisha mashia ili na zaidi ya sababu hizo, tusiseme kwamba mashia wanakufurishwa tu kwa sababu ya kuwatukana masahaba, la, zipo sababu nyingine kwamba wao wamekufurishwa kwa sababu wanaona kwamba masahaba walipotea, au kwa sababu wao wanakufurisha masahaba, au kwa sababu wao wanawatusi masahaba. Miongoni mwa sababu ya nne ya wao kukufurishwa, yani mashia, alqaulu alladhi yatawassalu bihi ila tadhlili sahaba, kama mashia wamekufurishwa kwa sababu wao hutamka maneno ambayo hayo maneno yanapelekea kuonekana kama masahabu wamekufuru. Ikiwa mtu amesema neno ambalo neno hili linapelekea kuona kwamba masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepotea, mtu huyo ni kafir. Haya maneno aliyasema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-I'lam bi qawafi al-Islam, kitabu ukurasa wa 244, akasema al-Imam Ibn Hajar rahimahullah yuqta'u bitakfiri kulli qa'ilin, inakatwa moja kwa moja kauli kwa kumkufurisha kile ambaye anasema, kauli ambayo yutawassalu bihi ila tadhlili sahaba, kauli ambayo inapelekea juu ya kuwafanya masahaba kwamba wamepotea, au ila tadhlili al-umma, kauli ambayo inapelekea kwamba umma umepotea, au takfiri sahaba, au kauli ambayo inapelekea kwamba masahaba walikufuru. Kwa hiyo ikiwa mtu amesema kwamba kauli yoyote akaitaja kauli ikawa tafsiri ya kauli hiyo inapelekea kwamba umma wa Kiislamu umepotea au masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamepotea au wamekufuru, basi mtu huyo ni kafirun, wala usishuku kuhusiana na ukafiri wake. Haya maneno anasema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala. Pia anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika al-Bidayah wa al-Nihaya, anasema man dhanna bis-sahaba, mwenye kuwadhania masahaba ridwanullahi alayhim, radhi za Allah ziwe juu yao, bi annahum, kwamba wao ghadabu haqq Ali, kwamba wao walipora haki ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba walipora utawala wa Ali, kwamba Ali alistahiki awe mtawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakaja akina Abi Bakri wakamkamata Ali au wakaupora utawala wake, ikawa Ali amekosa haki yake ya utawala. Kwa hiyo wale wenye kusema hivyo, anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, faqad nasabahum bi ajma'ihim ila al-fujur, mwenye kusema hivyo atakuwa masahaba wote amewanasibisha na uovu, kama wote ni waovu. Watawadhu'i ala mu'anadati ar-rasul alayhi salatu wassalam, na atakuwa amewanasibisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama wao wamekubaliana juu ya kumkaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mu'anadatihi fi hukmihi wa nafsihi, na kama wao wamekubaliana juu ya kumkaidi katika hukumu yake na matamshi yake. Mtu ambaye ameyasema maneno hayo akadai kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wao walipora haki ya Ali, kwamba Ali alitakiwa awe mtawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba wao wakampora, watu hao, anasema Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wa man wasala min an-nas ila hadha al-maqam, mwenye kufika katika watu katika sehemu hii akaitakidi kama masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliibora haki ya Ali, faqad khala'a dimqat al-islam, atakuwa amevua cheni ya Uislamu katika shingo yake. Si hivyo tu, wa kafara bi ijma'i la'immati al-a'lam, na atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya wanachuoni wakubwa. Wa kana iraqat damihi ahallu, na itakuwa kuimwaga damu yake ni jambo la halali. Hayo maneno anayasema nani? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidayah wa an-Nihaya. Si maneno ya kwangu mimi, wala si maneno ya Abu Abdul Wahhab, wala si maneno ya mashaikh wetu akina Sheikh Riyad na Sheikh Mujahid na wengineo katika mashaikh wetu ambao wanatuongoza katika manhaji Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa haya ni maneno ya Ibn Kathir ambaye ni gogo katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah. Anatusii sisi mashafi wenzetu, anatuambia sisi jamani, ni mashafi, ataneni na mashia, haoni makafiri. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaitakidi kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama walikufuru. Tayib, jambo jingine ama katika hii kauli ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alivyosema kwamba wa kana iraqat damihi ahallu, kwamba na inakuwa kwamba mtu ambaye anawakufurisha masahaba kumwanga damu yake ni jambo la halali. Sisi hapa Ahlus Sunnah wal Jamaa, sisi Waislamu tuna sheria katika masala ya kusimamisha hukumu, ya kutekeleza hukumu. Hawa mashia hukumu yao ni hukumu ya makhawariji, bali wao ni wabaya kuliko makhawariji katika masala ya kuwapiga vita. tumefahamiana ikhwada, hukumu yao ni kama hukumu ya mahawarij. Lakini sisi swala la kusimamisha hizi ahkam katika masala ya kukata mkono, katika masala ya kusimamisha jihadi fi sabilillah, katika masala ya kukata shingo moja kwa moja kwa mtu ambaye amemuua mwenzake, haya ni masala ambayo yako chini ya watawala. Hilo lifahamike. Kama kuna mtu ambaye ameshikamana na msimamo wa Al-Shabab, kama kuna mtu ambaye ameshikamana na msimamo wa Daesh, kama kuna mtu ambaye ameshikamana na msimamo wa Al-Qaida, kama kuna mtu ambaye ameshikamana na msimamo wa Taliban, ana msimamo wa Osama bin Laden, usamo wa msimamo wa Mulla, msimamo wa kadha na kadha Abubakar al-Baghdadi, atambue kwamba huu sio msimamo wa Uislamu. Msimamo wa Uislamu ni kwamba masuala ya kumwaga damu, kupiga bakora, kusimamisha jihadi ni mambo ya watawala. Wewe ikiwa sio mtawala, haya kuhusu. Tumefahamiana ya ikhwata. Hayo ni katika mambo ambayo Uislamu umekuja kuihami amani. Kwamba amani inahamiwa kwamba mambo ambayo ni makubwa makubwa ambayo yana mizozo yanasimamiwa na serikali, sio sisi. Tumeona ikhwata, ili mtu asije akachukua uchochoro akisema Ibn Kathir amesema kwamba tunaoa Mashia, akaenda masafa ya Kadiri akachukua panga akamua yeye. Hiyo haifai. Hayo ni mambo ya watawala. Je, watawala hakuna? Haikuhusu. Tumefahamia hapo, hilo halikuhusu. Usifanye jambo ambalo halikuhusu. Min husni islam almar'i tarukuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mja ni kuyaacha yasiyo muhusu, kama kala sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tayyib, miongoni mwa mambo ambayo maulama wamekufundisha Mashia, kama alivyotaja Abu Hamid Muhammad ibn Khalil ibn Yusuf al-Ramli al-Maqdisi al-Shafi'i aliyekufa mwaka 888 Hijria, kwamba itikadi yote ya Ushia ni ukafiri. Ushia wote ni ukafiri. Tumefahamiana ikhwata, Ushia wote ni ukafiri. Haya yote ameyasema katika risala yake Ar-Raddu ala Rafida, kuanzia ukurasa wa 191 kuelekea mpaka ukurasa wa 196. Anasema huyu imam, inna Rafida, hakika Mashia kafaru bima jaa bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wamekufuru yale yote aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa bima la yakhsihi illa Allah subhanahu wa ta'ala, na wamekufuru kila kitu ambacho hakuna awezaye kukidhibiti isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasherehesha kauli yake, anasema fadara, mara nyingine utakuta hao Mashia yukafiruna yakfuruna binususi athabitati anhu, wanakuwa na kufuru na kuzipinga nafsi ambazo zimedhibiti kutoka kwake mtume sallallahu alaihi wasallama, wa taratan naam, na mara nyingine hawa Mashia naam yakfuruna bimaani tanzili, wanakuwa wanakufuru maana ambazo zimeteremka. Na hiyo ina mifano mingi sana kuhusiana na hawa Mashia, kama wanakuwa wanapinga ayat, lakini pia wanakuwa wanapinga maana mbalimbali. Fa inna Allah, anaendelea anasema alimamu Ramli, fa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kad zakara fi kitabihi, ametaja katika kitabu chake, minat sanai ala sahaba, katika kuwasifia masahaba, waridhwani alayhim, na katika kuwatakia radhi, walistighfar lahum, na katika kuombea msamaha, ma hum kafiruna bihaqiqatihi, yale ambayo wao Mashia wanakufuru hakika wa mambo hayo. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja na kuwasifia masahaba, wao Mashia wanasimama kidete na kuwakufuru na kuwatukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhakara fi kitabihi, na ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, min nusrati haula, kuhusiana na kufanya nusra walimuwalati muuminini, na kuwapenda waumini, wa muwadatihim, na kuwafanyia mawadda, mahum kharijuna minha, katika mambo ambao mashia utawakuta kama wao wanatoka katika hayo. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini utakuta kama masahaba, kama mashia wanakuwa hayo wanayatoka. Wadhakara fi kitabihi min huquqi azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na Allah ametaja katika kitabu chake kuhusiana na haki za watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma hum kharijuna minha, katika yale ambao mashia wao wametoka. Wanamtusi mama yetu Aisha radhiallahu anha, wanamtusi mama yetu Hafsa radhiallahu ta'ala anha, wakila Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali baadhi yao wamedhamiria na wakasema kwa vinywa vyao ya kwamba hata Mtume sallallahu alayhi wasallam utukufu wake utaingia motoni kwa sababu ya kukutana na mama Aisha, kwa sababu ya kukutana na Hafsa. Hao ndio mashia ya ikhwata. Kisha anaendelea anasema, fa idha taamala alalim, atakapokuwa amezingatia alim maana qaduhu min nusus alkitab wa sunna, yale ambayo wameyatangua mashia katika kitabu na sunna, lam yajid ahadan yukhsihi illa Allah azza wa jalla, hata kuta kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza kuyadhibiti yale walikuwa nayo mashia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, tokana na kwamba wakati umeisha, kuna hii hapa tambihi ambayo nataka tufahamishane sisi ashabu Shafi'iyya, ambao ndo tunavunwa na hawa makafiri. Mashafi'i wanatuambia kwamba mashia ni fustaq, kwamba ni kufar, kwamba ni watu shari. Hivi ndivyo wanavyotuambia hawa mashafi'i. Sasa inapokuwa amekwambia mtu yoyote katika watu akasema kwamba hawa mashia ni ikhwanu na ni ndugu zetu, wewe mwambie jawabu moja, mwambie kwamba laitu ikhwanana, sio ndugu zetu mashia. Kwa nini? Hata kama huna hizo akhwali za ambazo ametaja Sheikh Abu Abdul Wahhab, ukawa huna kitu, wewe sitoshika na haya maneno ya maimamu wako, maimamu wa madhhab Imam Shafi'i, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwamba turudi kwa maulama wetu. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, wa ulizeni ahlu dhikri maulama, ikiwa nini hamjui. Na maulama wetu ni hawa hawa Ash-Shafi'iyya, tuwaulize mnasemaje kuhusu mashia. Tushawauliza, washatuambia kwamba mashia ni makafiri, kwamba ni mafusaq, mafasidi, kwamba wao ni watu waovu, washatuambia. Kwa mtu akija akakwambia kwamba hawa ni watu ambao ni ndugu zetu, mwambie hapana, mahalan, taratibu, hawa sio ndugu zetu. Kwa nini? Kwa sababu mashahidi wametuambia kwamba hawa sio ndugu zetu. Akaja dalala akasema kwamba sisi hatuwatukani masahaba, sisi hatuwatukani masahaba, sisi mashia ni watu ambao tuko chini ya uongozi, tuko chini ya marajii. Muulize alimamu Tabatabai, anatukataza kuwatukana masahaba. Muulize asayidu Sistani, anatukataza kuwatukana masahaba. Muulize qaidu al-umma Ali al-Khamenei, anatukataza kuwatukana masahaba. Muulize. Ingawa yeye hajamtaja Khomeini, tumeelewana hapo, kwa sababu Khomeini anawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwenye vitabu vyao na vitabu tunavyo. Sasa kwa hali kama hiyo, alikwambia hivyo, mwambie mimi maneno yako siyajui, mimi ninayojua ni maneno ya nani? Ya mashafi wanasema kwamba masahaba wanatukana na mashia, mashia wanatukana masahaba, wanawakufurisha, ni mafasidi, ni makafiri, ni shari kuliko hata Wayahudi na Manaswara. Kwa hiyo mimi natosheka na maneno ya nani? Ya Shafi'iyya, kwa sababu Shafi'iyya ni wakweli katika maneno. Ama wewe dalala ni jiongo na kilimo chako ambacho ni kama tairi la gari. Barakallahu fikum. bila shaka kwa mtaelekeza na haya ambayo tunayosikia hapa.